ya na ye ko ya na mboka ya bato na ebi ndenge balinga kate o. Oh mama bia, oh potisa, oh mama bia, oh potisa. Ah. Na ye ko ya na mboka ya bato na ebi ndenge balinga kate o. Zali komo na flu na libalo yo mama ki makango se makango mama ki mongando kutunga na boyaka mama na zali komo na flu na libalo yo mama ki makango se makango mama Libala, c'est Libala, maman. Ah, ah, ah. Kimongali, kaka Kimongali, maman. Ah, ah, ah. Nalinga kayo, yo, yo, te, oh, oh, eh, eh. Nalinga kayo, yo, yo, te, oh, oh, oh, oh. Esko yebi, tango kimakanga, maman. Esko yebi, tango boya kangai mama ah, ah, ah. Nalinga kayo yo yo te o oh. Eh, eh, eh. Nalinga kayo yo yo te o oh. Oh, oh, oh. Respect ya libala, ezali wapi mama ah, ah, ah. Respect ya libala, ezali wapi mama Yo pe mosala, toko sa kangai mama. Hey, hey, hey. Nalinga kayo, yo, yo, te o. Oh. Hey, hey, hey. Nalinga kayo, yo, yo, te o. Oh. Salangai boye voiture ya moto okumba ka moto atana nzambe tokoyipa ezali wapi nalinga kayo yo yo te o nalinga kayo yo yo te o Makango, c'est makango mama. Libala, c'est libala mama. Eh, eh, eh. Kimongando kutu gana boyaka mama. Ah, ah, ah. Kimongali, kaka mongali mama. Ah, ah, ah. Nalinga kayo yo yo te o. Nalinga kayo yo yo te o oh, oh, oh, oh. Ngai potisa po babo ya kangai eh, eh, eh. Baninga tokola balinga kangai te eh, eh, eh. Baina ngai po nanini nzambe mama eh, eh, eh, eh. Kitoko ya kobota ma chance ya kobota ma Nalinga kayo yo yo te o ngai potisa Nalinga kayo yo yo te o ngai potisa Ba camarade na ngai ba koma mi bali mama ah, ah, ah. Baninga basi kaka bazuwa ya pembeni eh, eh, eh. Nalinga kayo yo yo te o Nalinga kayo yo yo eh eh ah Munga na sebeni mama Okay sikango ikomi koyebaka soki na yoki yo na likambo motema pasi na ye koya na mboka ya bato nayebi ndenge balingaka te mama bia okisa mama Mosapi na ngai ya lokolo pasi mama Naloba nini epai ya bato mama Metro sambweleki yo na kati te mama Metro sambwe zongi yo na kati te mama Nazeli yo na 15 ya ete mama Nakanisi obosani mama, rendez-vous, Nazeli lisusu na 15h ya hiver, mama, na moni yo te. Na lingaka yo, yo, yo, te, oh, Na lingaka yo, yo, yo, te, oh, Kadi. On sort KO.